Color in sky, Russian blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Wear your love like heaven. Fill me with song, Allah. Kiss me once more. That I may, that I may. Well, my love like heaven. Well, my love like heaven. Color sky, Havana Lake. Color sky, rose carmethine. Alizarian crimson. All I have wished for will be all our race proud and free. Αυτό το τραγούδι λοιπόν θα μας μεταφέρει από το κλίμα της πρώτης ώρας στο κλίμα της δεύτερης, που επίσης θα επανέλθουμε σε τραγούδια αυτά που είπαμε, τα sunshine pop της εποχής των hippies, και ένας από αυτούς ήταν ο Donovan, που μόλις τον ακούσαμε σε ένα υπέροχο τραγούδι του 1967, το Wear Your Love Like Heaven. Το τραγούδι αυτό είχε πολλές περίεργες λέξεις όπως ακούσατε, αλλά είμαστε σε αυτήν ακριβώς την εποχή, τα παιδιά των λουλουδιών. Θα επανέλθουμε λοιπόν, αλλά αυτές τις μέρες μετά την απώλεια της Ήλα Μπλακ σκέφτηκα να παρουσιάσουμε μία σειρά από τις τραγουδίστριες που έγραψαν ιστορίες δεκαετία του 60. Έτσι λοιπόν σήμερα και αύριο θα είναι δύο από αυτές και θα συνεχίσουμε για την άλλη εβδομάδα. Σήμερα είναι η σειρά της τραγουδίστριας που για την δεκαετία του 60 είναι μία από τις δημοφιλέστερες στην Βρετανία και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Στην Αμερική δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην Ευρώπη χάλασε κόσμο, και αγαπημένη των Smiths και των Pretenders, που αργότερα την ξανάφεραν στην επικαιρότητα. Sandy Shaw. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. When shadows fall, I'll pass the small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. just gone back to the places where we used to go. And I'll be there, oh how can I forget you? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι και κουνάμε τους ώμους. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το πενταπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μετά την πρώτη επιτυχία της, πολύ μεγάλη επιτυχία, There's Always Something There to Remind Me, τον Bacharach David, η Sandy Shaw του 64, έβγαλε σειρά επιτυχιών μέχρι το 70. Το δεύτερο τραγούδι της λεγόταν Girl Don't Come και αργότερα το τραγούδισε πολλές φορές με την Chrissie Hynde των Pretenders και φαίνεται καθαρά ότι η Chrissie Hynde έχει επηρεαστεί από το στυλ της Sandy Shaw. You have a date for heaven tonight. Some distant bell starts chiming now. You wanna see her. You wanna see. The time rolls on, the minutes fly by. You wanna go, but just you try, guy. You wanna see her. You wanna see her. Oh yeah. So you wait and wait. Girl, don't come. You've been stood up, tears fill your eyes. Τα τραγούδια της Sandy Shaw, τα περισσότερα, τα έγραψε ένας πολύ γνωστός συνθέτης στην Βρετανία εκείνη την εποχή, ο Chris Andrews, που έγραφε και για τον Adam Faith. Ένα από τα νούμερο ένα τραγούδια της είναι και το Long Live Love. Venus must have heard my plea. She has sent someone along for me. I have waited a Το 1967, αφού μεσολαβήσουν και άλλα τραγούδια επιτυχίες από το 1964 που ξεκινήσαμε, λαμβάνει μέρος στο φεστιβάλ της Eurovision, έτσι αναπάντεχα, γιατί δεν το είχε ιδέα η ίδια, αλλά της το πρότεινε αυτός που την ανακάλυψε, ο πολύ σπουδαίος τραγουδιστής Adam Faith, που τον ανέφερα πριν, μια και ο συνθέτης ήταν ο ίδιος που έγραφε τραγούδια και στον Adam Faith και στην Sandy Show. Κερδίζει το πρώτο βραβείο και μάλιστα έχει μείνει, γιατί είναι η τραγουδίστρια που όχι μόνο σε αυτή την εμφάνιση αλλά σε όλες τις εμφανίσεις της τότε τραγουδούσε ξυπόλυτη. Αφήνουμε, γιατί φτάνουμε περίπου και μισή, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σήμερα στην Sandy Show τη δεκαετία του 60 και πάμε στο 1984, όταν οι Smiths και ο Morrissey έδειξαν την αγάπη τους προς την τραγουδίστρια, ηχογραφώντας μαζί της, συμμετέχουν τα μέλη των Smiths στο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι σύνδεση των, που είναι τραγούδι των Smiths, γραμμένο από τον Morrissey, το Hand in Glove, ένα συγκρότημα που πολύ δύσκολα δεχόταν και τότε αλλά και τώρα. Ο Morrissey είναι πολύ περίεργος στις συνεργασίες. Με την αρχή της καριέρας τους τότε απέδειξαν πόσο αγαπούσαν την Sandy Show, συμμετέχοντας το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Hand in Glove, είναι τραγούδι των Smiths από την Sandy Show. Every Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αριστεία Πλειοτοπούλου. Θέμα λίγων ωρών φαίνεται πως είναι η εξαγγελία των εκλογών με πιθανότερη ημερομηνία της 20 Σεπτεμβρίου όπως αποφασίστηκε σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται διάγγελμα του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δρυμία επίθεση της αριστερής πλατφόρμας στην κυβέρνηση μέσω της ιστοσελίδας Σίσκρα μετά την απόφαση για πρόωρες εκλογές. Η κυβέρνηση τελεί υπό πανικό και φόβο. Θέλει να απαλλαγεί από τα βαριδιά του όχι και να ευνηδιάσει την αριστερή πλατφόρμα. Το όχι θα έχει πολιτική έκφραση και θα νικήσει, αναφέρεται. Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη του κόμματος χαρακτηρίζουν πολιτική αγυρτία την κίνηση του Πρωθυπουργού. Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν τον τζόγο με τη χώρα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Άλλαγες στην ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ. Το κυβερνητικό όργανο διαπεριφοράς αποφάσισε στη θέση του στρατηγού ΓΕΘΑ Μιχάλη Κοσταράκου, που αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τοποθετηθεί ο μέχρι σήμερα αρχηγός ΓΕΝ, αντινάβαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης. Νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο αντινάβαρχος Γιώργος Γιακουμάκης, μέχρι σήμερα αρχηγός του στόλου. Έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Για αλλαγές στα Μουλοχτά μίλησε ο βουλευτής Κώστας Στασούλας. Στρατός στα σύνορα με την Ελλάδα στέλνει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να αντιμετωπίσει τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Παράταση μέχρι τις 28 Αυγούστου για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί νέα παράταση για τα φυσικά πρόσωπα. Υπάλληλο ξενοδοχείου στην Ηλία με την κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Στα αθλητικά για την πρόκριση στους ομίλους του Europa League στις 9 Τρόμητος Φενέρμπαχτσε και ΠΑΟΚ Μπρόντμπι, τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από την Όβα. Και ο καιρός, επιδείνωση από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων. Πιθανότητα βροχής και στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σήμερα στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κρυμιώτης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο βήμα 211-365-9995 και SMS. Στέλνετε βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 στο email live papakivimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγουρή. Thank you. Αυτή ήταν η τελευταία επιτυχία των Turtles το 69 το Μάρτιο. Λεγόταν You Showed Me. Εκείνο που δεν ξέρουν ίσως και αυτοί που γνωρίζουν το τραγούδι είναι ότι είναι σύνθεση του Jim McQueen και του Gene Clark των Birds. Οι Birds το ηχογράφησαν το 1964 όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους, αλλά τελικά το εγκατάλειψαν το τραγούδι αυτό το καημένο, δεν μπήκε στο πρώτο άλμπουμ τους, εκεί που υπήρχε το Mr. Tambourine Man, υπάρχει με τους Birds σε ένα άλμπουμ που βγήκε αργότερα αυτό με αρχιακό υλικό, και μόνο εκεί μπορούμε να βρούμε την εκτέλεση των Birds στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, You Showed Me. Ένα από τα τραγούδια του 1967 ήταν το 98.6. Περίεργο, γιατί είναι περίεργο παρόλο που είναι ένας αριθμός, το τραγούδι αυτό είναι ένα όνομα μιας κοπέλας. Η επιτυχία είναι από τον Keith 1967. Το 68 τον Μάιο κυκλοφορεί μια σύνθεση με τον Hugh Masekela από την Νότιο Αφρική που λεγόταν Crazy in the Grass, που έκαναν επιτυχία αργότερα, λίγο αργότερα, και οι Friends of Distinctions. Yeah. την ορχιστρική εκτέλεση την υπέροχη του Χιουκ Μασακίλα, ένας χρυσός δίσκος τότε, στο τέλος του 60, για το συγκρότημα The Friends of Distinction, που είχαν έρθει μάλιστα και είχαν εμφανιστεί, όσο και αν σας φαίνεται απίθανο, το 69 στην Αθήνα. Ήταν ένα τραγούδι που χρησιμοποίησε την έκφραση Can You Dig It, που ήταν πολύ τότε της μόδας και έχει παίξει ρόλο ίσως και στην επιτυχία του τραγουδιού. Every day, and she lets her hair down when the sun comes up. Yes, she lets her hair down. She wakes up the sleeping flowers early in the morning, early in the morning, on her way. With the newborn light, yes, the morning grows bright. She lets her hair down when the sun comes up. She lets her hair Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Είμαι του Πρόεδρε Δευτέρη. Άρε Πρόεδρε, πόσο μπροστά έβλεπες. Να το παίζει. 100 χρόνια μπροστά ήταν ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι θα το βάλουν και στα ATM να παίζει. Μόλις λέει λεφτά τέλος. Όχι. Άνοιξε βέντρα. Δεν κατάλαβες. Κλειστό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το συγκρότημα που ακούσαμε λεγόταν Talkins. Όσοι γνωρίζουν το The Lion Sleeps Tonight, ήταν δική τους χρυσή επιτυχία το 61. Τα φωνητικά του συγκροτήματος θύμιζαν επίσης πάρα πολύ επηρεασμένα από τους Four Seasons. Ήταν μία από τις επιτυχίες τους αργότερα το 69, καθώς τελείωνε η δεκαετία, που λεγόταν She Lets Her Hair Down. Και αφήνουμε τους Talkins για να πάμε σε ένα από τα δημοφιλέστερα γκρουπ της δεκαετίας του 60, που βέβαια δεν είχε την εκτίμηση των κριτικών, αλλά τώρα καθώς έχουν περάσει τα χρόνια, όλο και περισσότεροι ακούν τα τραγούδια τους. 7-8. What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. And our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream? Ήταν οι Monkeys και το Daydream Believer, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο John Stewart από το Kingston Trio, εντελώς συγκρότημα διαφορετικού ύφους από αυτούς. Αργότερα, στη δεκαετία του 70, ο John Stewart έκανε επιτυχία και μόνος του με το τραγούδι Gold. I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew, I knew. She could make me happy. Happy. She could make me very happy. Flowers in her hair. She simply caught my eyes. I love the flower girl. She seemed so sweet and kind. She crept into my mind. To my mind. I knew I had to say hello. Hello, hello. She smiled up at me. Hello, and then she took my hand. Simple. saw. I turned around, she was gone. Where did she go? All I had left was one little flower in my hand. But I knew she had made me happy. Happy. She had flowers in her hair. Έτσι ολοκληρώσαμε με το The Rain, The Park and the Other Things, αυτά που είπαμε ότι είναι τα τραγούδια της Sunshine Pop, τα τραγούδια των hippies στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. The Rain, The Park and the Other Things, μεγάλη επιτυχία, ψυχεδελική pop την έχουν ονομάσει, από το συγκρότημα των Cow's Heels. Θα κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό την εκπομπή, γιατί θα θυμηθούμε τα γενέθλια ενός σπουδαίου τραγουδιστή που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, στις 20 Αυγούστου. Χθες τα γενέθλια του τα είχε ο Ιαν Γκίλαν, σήμερα ο Ρόμπερ Πλαντ. Δεν τον ακούμε με του Ζέπελιν, αλλά από ένα άλμπουμ του του 2005. Ρόμπερ Πλαντ. Destination inside a perfect world. I take the bottle to the bed.